हाँ अखा उत्ते तेरे आप राडा सजना, असी टाइम चकदे आ टाडा सजना, काली रेंज विचो रहिंदा बैली तारदा, थोनू चेहरा दिसदा नी साडा सजना, तेरे पिछे साख छड्डे आई चाली, गोरी जट्टी घूमे बैंटली च काली, पराडा अखा ला के देख लै, हर साए उत्ते नाम बोले तेरा, किन्ना कर दिया जट्टा जट्टी तेरा, तू यारी घेरा ला के देख लै, हर साए उत्ते नाम बोले तेरा, किन्ना कर दिया जट्टा जट्टी तेरा, तू यारी घेरा ला के देख लै, अंबरादा मून सुन ले, चट्टी तेरी हो जू हुन सुन सुन ले, तेरे मेरे बिच केरा कोई आ गया, पानिया दे वांगू डुल खून सुन ले, वे मैं इन्नी भी नी पाई जट्टा काली, वे तू हौली हौली कर दे मनाली, तू दिल नेड़े आके देख ले, हर साए उत्ते नाम बोले तेरा, किन्ना कर दिया जट्टा जट्टी तेरा, तू यारी घेरा ला के देख लै, हर साए उत्ते नाम बोले तेरा, किन्ना कर दिया जट्टा जट्टी तेरा, तू यारी घेरा ला के देख लै।